zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 19 października, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Minister środowiska zlecił kontrolę w Ostrołęckiej Elektrowni. Olej, który wyciekł do Narwi, do jutra powinien być już wyłowiony. Za chwilę podsumujemy decyzje, które zapadły w brytyjskiej Izbie Gmin. Dzisiaj nie uzyskano zgody na porozumienie brexitowe. Legia wygrywa w szlagierowym spotkaniu piłkarskiej ekstraklasy. O wyniku meczu z Lechem powiemy na koniec. Do jutra strażacy powinni wyłowić z Narwi olej, który wyciekł z elektrowni w Ostrołęce na Mazowszu. Strażacy postawili zapory i rękawy, m.in. w Sieluniu i Różanie. Mają one zatrzymać olej płynący na powierzchni rzeki. Przypomnijmy, do wycieku oleju turbinowego doszło dzisiaj. Olej wpłynął do kanału zrzutowego uchodzącego do rzeki Narwi. Według Ministerstwa Środowiska ilość wyciekłej substancji szacuje się na 3 do 5 ton. Narew jest zanieczyszczona na odcinku 35 km. Skutki zdarzenia monitoruje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Minister środowiska Henryk Kowalczyk zapowiedział kontrolę w elektrowni. Boris Johnson nie uzyska dzisiaj zgody parlamentu na Brexit. W efekcie prawo zmusza go do proszenia Unii o przełożenie daty wyjścia ze wspólnoty. Adam Dąbrowski w Londynie jest w Londynie i przypomni to, co działo się dzisiaj w Izbie Gmin. The nose to the left, 306. Premier przegrywa. Większość posłów nie ufa rządowi. Powiedzieli mu, że dziś zielone światło dla Brexitu byłoby tylko warunkowe. Będę nadal robił, co w mojej mocy, by wyjść z Unii z końcem miesiąca i wciąż rekomenduję Izbie tę doskonałą umowę. Co teraz? Premier deklaruje, że przepisy techniczne przedstawi w przyszłym tygodniu. Tyle, że według prawa musi dziś prosić Unię o przełożenie wyjścia. Mija bowiem termin wiążącego prawnie ultimatum, jakie postawili mu posłowie. Skoro nie ma zielonego światła dla Brexitu, Boris Johnson musi prosić Unię o zmianę terminu. Lider opozycji Jeremy Corbyn. Premier nie może już używać groźby Brexitu bez porozumienia, by szantażować posłów. Uważamy, że ostatecznie ludzie muszą mieć ostatnie słowo w sprawie Brexitu. Ostatnie słowo, czyli drugie referendum. Drugi referendum, jakiego domagają się dziś w centrum Londynu setki tysięcy ludzi. Dla Polskiego Radia Adam Tomkowski. I zmieniamy temat. Ksiądz Jerzy Popiełuszko był gorliwym świadkiem wiary i obrońcą praw człowieka. Tak mówił biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. W sanktuarium księdza Jerzego Popiełuszki odprawiono mszę w 35. rocznicę uprowadzenia i zabójstwa kapelana Solidarności. Biskup polowy zwraca uwagę, że warto zachować ewangeliczną odwagę nauczania księdza Popiełuszki. W sytuacji zaostrzonej konfrontacji dobra ze złem, prawdy z kłamstwem, wiary z niewiarą, niezwykle pożyteczne jest spotkanie z błogosławionym księdzem Jerzym, który nauczał, że złu nie można ulegać i na zło nie wolno wyrażać zgody. A o historii Jerzego Popiełuszki piszemy na popiełuszko.polskieradio24.pl. Legia wygrywa z Lechem. Szlagierowy mecz ekstraklasy zakończył się wynikiem 2-1 dla wojskowych. Wszystkie bramki wpadły w drugiej części gry. Najpierw gola strzelił w 55. minucie Jeftić. Później wyrównał Novikovas w 64., a zwycięską bramkę dla wojskowych zdobył Rosołek w 76. minucie. Więcej o piłce nożnej w sporcie po 21. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Na wybrzeżu i Pomorzu chwilami duże i tam możliwe przelotne deszcze. Na termometrach od 16 stopni na wybrzeżu do 20 w centrum i 22 miejscami na południu. Tej nocy pogodnie, bez opadów, również za wyjątkiem północy kraju. Temperatura spadnie, nad ranem będzie od 5 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Adam Bałdych. Światowej sławy skrzypek jazzowy zmienił kurs po raz kolejny. Z polskim triem nagrał płytę inspirowaną dziełami religijnymi. Pewne rzeczy jednak pozostają niezmienne. Poziom artystyczny i to, że muzycy zaprezentują się publiczności w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Adam Bałdych Quartet w Trójce. Zapraszam na transmisję tego koncertu w niedzielę tuż po 19. Mariusz Owczarek. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć.

tak zwana solówka ukazała się w 2010 roku, czyli prawie 10 lat temu. I ona była zatytułowana Muniek, a tak naprawdę w związku z tym, że pracowałem wtedy i zrobiłem cały album z moim przyjacielem, kolegą, partnerem muzycznym Jankiem Benetkiem, z którym napisałem dwie znaczące płyty Tilawu, Pocisk Miłości i King. Jakoś wtedy zatęskniłem do Janka, żeby zrobił coś z nim wspólnie, bo już na płytę Tilawu I Hate Rock and Roll Jank skomponował dwie znaczące piosenki, które zresztą były singlami, czyli Gnijący Świat i Jazz nad Wisłą, z tym singlami tamtej płyty. I tak powstał wtedy pomysł, żeśmy się z Jankiem znowu spotkali. Była jakaś jedna zakrapiana kolacja, zbratanie się. I z tego powstał pomysł, że zrobimy płytę, i ta płyta powstała. Też dwa lata to mniej więcej trwało i wyszła w roku 2010. Przyniosła kilka przebojów, singli, bo Janek zawsze miał zmysł do dobrych piosenek, a ja doskonale się w tym wszystkim czułem. Mówię o piosenkach Święty, Tina, Dzieje Grzechu. Takie trzy znaczące single, ale masz rację. Jak słuchałem potem tej płyty już po rozwiązaniu T-Love w 2017, wróciłem tak do tej płyty, kiedy zacząłem myśleć o czym, co będę robił po rozwiązaniu T-Love. Myślałem o tym, żeby coś zrobić na własny rachunek. Jeszcze wtedy nie było wiadomo, czy na rachunek Zygmunta Staszczyka, czy Muńka Staszczyka, z moim nowym wtedy managementem, czyli z Pawłem Walickim, obmyślaliśmy plany i co to będzie. Ale powiedziałem już na samym początku Pawłowi, że nie chcę powtarzać klimatu z albumu Muniek, który w ogóle lubię, bo jest solidną pobrokową płytą, ale jest po pierwsze robioną z facetem, który bardzo mocno zaważył też na brzmieniu T-Love, czyli z Jankiem Benetkiem, znaczącym gitarzystą i pełnoprawnym, że tak powiem, współkompozytorem wszystkich tych utworów starego T-Love, od Pocisku i zrobiliśmy razem album, ale jednak jednak był to album bardzo T-Love'owy, taki T-Love'owy w klimacie, mógłby też spokojnie być pod szyldem T-Love sprzedawany i ludzie by się na pewno nie obrazili. No ale wiadomo, że wtedy zdecydowałem, że to będzie szyld Muniek. Janek absolutnie chciał być trochę mistrzem drugiego planu, a w zasadzie to jest bardziej jego płyta nawet niż moja. Oczywiście jest mój głos i moje teksty, ale tak jakby ja wtedy byłem cały czas w trasie z T-Love i generalnie to bardziej Janek trzymał pieczę nad albumem. I minęło te 10 lat. Masz rację, Syn Miasta to jest, można powiedzieć, mój solowy debiut pełną gębą, dlatego że zdecydowanie bardziej odczuwam ten album, który jest bardzo świeży i którego dopiero rozpocząłem, że tak powiem, jako że finalizacja tej płyty to był jeszcze czas szpitalny i właściwie miksy robiliśmy ze szpitalnego łóżka, więc teraz dopiero, kiedy już mam album w ręku, to naprawdę wnikliwie słucham płyty i jakby jestem z nią właściwie codziennie, można powiedzieć, od tygodnia. I podpisaliśmy ją w końcu, Muniek Staszczyk, Syn Miasta. Takie dziwne połączenie właściwie mojego pełnego imienia i nazwiska, czyli ksywki, która stała się tak samo drugim moim imieniem, i tytułu płyty, tytuł utworu T-Love z 90-tych lat, który tyle ma tu właściwie związek, właściwie nie ma jakiegoś związku takiego logicznego, ale stwierdziłem, że ten tytuł pasuje do tej muzy, do tego wszystkiego, co zostało na płycie zawarte. No i jeszcze wtedy wpadłem na pomysł, że na okładce będzie mój ukochany pies, mój mops, co mi się bardzo oczywiście podobało. I teraz jesteśmy już po narodzinach tego albumu, trzymam w ręku płytę i rzeczywiście jest to mój debiut. Znaczy śmiesznie to brzmi, debiut solowy, tak. No bo miałem wiele duetów, które przypominałeś na antenie i generalnie w różnych konfiguracjach brałem udział. Jako Muniek, jako głos Tilawu, natomiast tak mogę powiedzieć, tak. Jest to mój debiut solowy, chociaż tak naprawdę na zawartość to tej płyty złożyła się, znaczy tutaj pracowałem w tak zwanym zespole, teamie. Dużo ludzi pracowało na finalne brzmienie tego albumu. Wszyscy kompozytorzy, a jest ich wielu i z różnych generacji. Od, nie wiem, Kasi Piszek, pianistki, która ze mną gra w zespole, w zasadzie, która też teraz debiutuje płytowo, poprzez, nie wiem, Dawida Podsiadło, skończywszy na Wojtku Waglewskim. No i Jurek Zagórski, który właściwie był kierownikiem muzycznym tego zespołu i nowego mojego, no i producentem płyty. Użyłeś słowa team. Rzeczywiście jest więcej niż tylko zaproszeni muzycy, prawda? Zrobił się z tego team. Wydaje mi się, że najlepsze rzeczy powstają tak, znaczy jeszcze w dzisiejszych czasach, jak tak patrzę na różne, że tak powiem, na popkulturę całą, ale też na muzykę. Tak zwane takie teamy, jeżeli się zbierze parę osób i pracują, wszyscy grają do jednej bramki, to jest naprawdę jakiś ciekawy efekt. Tutaj było bardzo dużo ludzi, począwszy od singla Pola, gdzie już w samym singlu Pola po prostu dałem jakby, otworzyłem się bardziej na nowości. Na nowe brzmienia przede wszystkim zależało mi na tym, żeby ta płyta, żeby to była moja płyta z moim wokalem, ale żeby brzmiała świeżo, co potwierdził singiel Pola, jego sukces. Nawet w szpitalu, jak byłem na Sobieskiego, to jeden z fizjoterapeutów, taki Paweł, fajny chłopak, który powiedział mi: Muniek, przeszliśmy na ty, mówi, całe życie słuchałem hip-hopu, generalnie jestem wychowany na innej muzyce, ale jak usłyszałem ten nowy twój utwór, to mówię, ma facet jaja i klasę, bo po prostu wielu ludzi chce być modnych, znaczy chce odświeżać swoje brzmienie, idąc za modą bądź jakimiś trendami, a wychodzi różnie. I mówi, nawet moi kumple, młodsi jeszcze ode mnie, mówili, że w porządku kawałek, że jest jakaś świeżość. Którzy słuchają głównie hip-hopu, w ogóle nie słuchają rocka. I to była dla mnie świetna recenzja. Mówi, no naprawdę to się udało, ale na to wpłynęło po prostu decyzja była taka, no, że już od tego singla ten zalążek tego teamu się stworzył, no bo piosenkę dostałem od Dawida Podsiadło i Olka Świerkota, czyli tandemu. Olek Świerkot jest gitarzystą, który gra z Dawidem, nomen omen, Olek Świerko w 2007 roku był na castingu na gitarzystę w Tilawie, był taki casting, jak rozstałem się z Perkozem, w końcu to miejsce zajął Janek Pęczak, ale no to te 12 lat temu paru gitarzystów przyszło, wśród tej grupy był właśnie Olek Świerkot, więc go znałem. No potem wylądował już u Dawida, no to po prostu wszystko mi się przypomniało i tak dostałem od nich piosenkę jeszcze wcześniej. No i to było tak, że dostałem piosenkę od Dawida, linia była Dawida, wokalna, jego chórek, mój, no i potem mój tekst. I pomyślałem, że uderzę z tym do Bartka Dziwica, żeby był producent, który ustawi jakoś brzmienie, przynajmniej singla, w nowy sposób. Jeszcze wtedy nie miałem jakby pojęcia do końca, kto będzie miksował płytę, bo ta płyta się tworzyła dopiero w powijakach. Ale jak dostałem napędu dostałem, jak Bartek pracował ze mną i zrobiliśmy wiosną tego roku tego singla, finalnie powywracał wiele do góry nogami, ale ja lubię takich ludzi, co mają swoją wizję, może nie wcale po prostu, nie musi się to wcale zgadzać z moimi gustami, bo wcale nie musimy słuchać podobnej muzyki. Wiadomo, ja od lat jestem wierny swoim idolom typu, nie wiem, no różne, nową muzykę też, ale no lubię jednak starych bohaterów. A Bartek puszczał mi w międzyczasie dużo muzyki pop współczesnej i mówił, wszyscy pracują w teamach, więc zróbmy też taki team. zobacz, ile jest dobrego popu na świecie. Ja mówię, wiesz co, nie siedzę w popie, tak ja to teraz się zamknąłem znowu w starej muzie, mówię, już nie wiem, jeżdżę na Dylana, gdziekolwiek gra w Europie, słucham Neila Younga, słucham takich rzeczy, cały czas słuchałem i słucham, znaczy wiadomo, są zawsze nowe kapele, ale no, mówi, dobra, wszystko, ale ja słucham, no ja słucham różnej muzyki, zróbmy coś innego. Wykręćmy tę pole, bo przyniosłem mu demo, która demo brzmiała jak taka smutna, nostalgiczna trochę piosenka Tilawu w innym w ogóle, w innej wersji. I wtedy, jak się okazało, że mam singla, to dostałem kopa, jeszcze nie wiedziałem, jak na to zareagują radia, ale mówię, zadzwoniłem do Pawła, menadżera, mówię, mamy singla. No znam jej, o ile się na tym znam, na tej robocie, bo już trochę siedzę w tej branży, zobaczy, że to będzie singiel gruby. Paweł się trochę przestraszył, bo Paweł na początku, wczoraj mnie poprawił na spotkaniu, że po prostu później się już nie przestraszył, bo siedzi w trochę innej muzie, bardziej w takim sosie alternatywnym, a ja się przebojów nigdy nie boję, bo ja się przebojów nigdy nie bałem i nie będę bał. Dla mnie to jest po prostu sztuka, jak artysta bądź zespół potrafi zrobić dobre single. I dzień, to jest mój owoc mojej pracy, bo z Tilawem żeśmy zrobili naprawdę sporo singli i dzięki Bogu radio gra cały czas kilka naszych kawałków, właściwie jest to żelazny repertuar, co też jest jakby, no można powiedzieć, daje mi też przeżyć, daje mi tantiemy i ludzie pamiętają, co jest po prostu piękne w radio, że radio jest taką zbiorową pamięcią. I mówię, następny singiel dawno nie miałem, jak dojdzie ten do kolekcji moich tam jakby singli zrobionych z różnymi ludźmi, to będzie świetnie. I tak się stało, że wszystkie stacje mainstreamowe i Trójka i inne stacje, właściwie wszystkie stacje to kupiły, a mi to się podoba taka ekumeniczność muzyczna, że wszyscy właściwie to łykają i już do tego teamu dołączyła Kasia Sawicka, młoda dziewczyna, mega zdolna, po prostu, która polecił mi po prostu ją w ogóle mój syn, bo to jego koleżanka. Janek ma 29 lat i powiedział, że jest zdolna dziewczyna, która robi klipy. I po prostu zaufałem i Kasi zaprosiłem, zaprosiliśmy i powstał fajny scenariusz. I wtedy, to już był mój pomysł, żeby zaprosić jakąś charakterystyczną kobietę, aktorkę, która zagra tą Polę. A w związku z tym, że jak miałem trochę więcej czasu po zawieszeniu T-Love, to troszkę więcej, że tak powiem, nadrabiałem moje kulturalne zaległości. Ja zawsze lubiłem, że tak powiem, dobre spektakle w teatrze, więc mam kilku kolegów, którzy się na tym znają, są krytykami teatralnymi, powiedzieli, idź na to. Akurat w kilku spektaklach to było Teatr Rozmaitości czy Teatr Nowy, gdzie widziałem Agatę. Zawsze ją też lubiłem, podobała mi się jako kobieta, jako aktorka jakby, no, w filmach i w ogóle, no, zdobyłem kontakt od Adama Ferencego, bardzo mu dziękuję za to, bo się znamy i zadzwoniłem do niej. Spotkaliśmy się na kawkę i ona powiedziała, że jako mało lata chodziła na wagarę i słuchała T-Love. No, tak jest wiele ludzi takich, no, którzy dzisiaj są w różnych miejscach swojego życia. Ten zespół się przewinął, to też jest świetne. Puściłem jej piosenkę i ona mówi, że super. Błagam, obudź się, sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Speaker z łapanki wciska kit, rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą, a ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski na miast. Zakrywasz twarz jak wielu z nas, jak wielu. ty musisz z kolan wstać, bo tu już nie ma z czego brać. W pociągach czujesz swąd domowej wojny, chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz jak wielu z nas, jak wielu z nas. A ty? A ja? A on? A ona? A my? Wiem, że masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz jak wielu z nas. No i poszło i ten team się rozbudował. Sobie chodziłem do studia do Dziedzica, kończyliśmy singla, a w tym czasie już było wiadomo, że będę pracował z Jurkiem Zagórskim, ponieważ takim przełomem był utwór Ta piosenka nie jest dla ciebie, który mi mega podpasował i poznałem Jurka, pojechałem do niego do studia, gdzieś tam do Campinosu. I bardzo szybko nagrałem do tego tekst, prawie na taki, można powiedzieć, jakby hip-hopowcy powiedzieli, freestylu. Jakiś kiepski mikrofon, jakieś kiepskie sprzęty, ale to się okazało potem jak najlepszą wersją i w zasadzie wersja demo znalazła się na płycie i bardzo się cieszę, bo nalegałem, żeby to była ta wersja. Troszkę zliftingowana i poprawiona, bo ten utwór od razu brzmiał i to tak często bywa. Nie chcę tutaj przynudzać jakimiś muzycznymi, że tak powiem, terminami, ale przy nagraniach często tak bywa, na wielu płytach T-Love'u tak miałem, że wersje demo, czyli te robocze, kiedy jeszcze pracujesz, czasami jest taki feeling, taka adrenalina, że coś powstaje, to potem trudno tworzyć w studio. I tak jest z piosenką, Ta piosenka nie jest dla ciebie. I kiedy już miałem taki koń, znaczy może nie był zarys płyty, ale miałem jeden utwór albumowy, który jest solidnym takim wypełniaczem albumowym, a może nie singlem, chociaż dzisiaj to nie wiadomo, co jeszcze będzie. I miałem singla radiowego, więc zacząłem już jakby z takim impetem, pamiętam latem zeszłego roku, 2018, to był pamiętam 1 czerwca, Dzień Dziecka. I mówię, cholera, mamy dwa numery, czyli mamy pole singla i mamy dobry numer na płytę. No to co, no to trzeba zebrać zespół. No i powoli przez Jurka kontakty powstał zespół z sekcją jego kolegów z Trójmiasta, którzy grali z nim i grają z Natalią Przybysz. Grali też wcześniej z Marią Peszek, Kuba Staruszkiewicz na bębnach, świetny perkusista i Pat Stawiński na basie. Czyli mieliśmy już sekcję Jurka i byłem ja. I szukaliśmy pianisty, kogoś, kto po prostu równie sprawnie zagra na pianinie, fortepianie, który ma jakby taki ogar muzyczny szeroki, że może zagrać swingowo, jazzowo i może i doskonale rozumiejący też te nowe brzmienia zagrać na syntezatorach i używając nowych brzmieni estetyki. No i wtedy Paweł Wolicki ma w swojej stajni wart tu bardzo wielu artystów ciekawych i mówi, a znasz Kasię Piszek? Właśnie wydaje jej płyty. Ja mówię, nie znam. No. Nie znasz? Grała z Rojkiem, grała z Brodką. A pamiętam, że widziałem jakiś występ w telewizji na jakimś festiwalu Rojka i spodobał mi się cały występ, ale mówię, fajna dziewczyna, bardzo ciekawie wyglądała i zwróciłem na nią uwagę i fajnie to brzmiało. I mówię, to ta? No i no ta, no to spoko. No i przyszła Kasia na próbę i już było nas piątka, mówię, no to świetny zespół. W sensie nie za dużo nas, nie tak jak w ostatnim Tilaw, 7 taka banda na scenie. Piątka, kwintet to jest w ogóle spoko i tak. I wszystko pasuje, na scenie nie ma tłumu. Po Tilawie byłem zmęczony tym takim, taką ilością ludzi i w busie i w ogóle pracowało przy Tilawie bardzo dużo ludzi, jeszcze nie wiem, 2 menadżerów, 2 kierowców technicznych, 2, no nie wiem, akustyk, odsłuchowiec, no jeździła banda. I mówię, no tu jeszcze nie myślałem o koncertach, ale mówię, to może być ciekawe, jak będzie nas big quintet, to fajnie, bo jakoś tak mniej. No i się zdarzyły 2 rewolucje, bo jedną rewolucją jest to, że masz w zespole kobietę, no i pewnie drugą rewolucją są metody pracy, które są z zupełnie innego pokolenia i pewnie mało tilawowskie. No ja byłem, miałem wypracowany swój styl od lat, który przynosił efekty, no bo wiadomo, no Tilaw, właściwie każda płyta była złotą, niektóre platynowe, więc odnosiliśmy sukcesy płytowe właściwie przez cały czas od lat 90. do dzisiaj i mieliśmy swoją metodę pracy, mieliśmy swoje miejsce na Tarchominie, tak zwane Tarcho Studio, gdzie po prostu o każdej porze, kiedy chcieliśmy, ja jako, nie wiem, trener, selekcjoner, że tak powiem, na gwizdek, na zgrupowanie kadry, mówiłem, chłopaki, teraz jest przygotowanie do płyty kolejnej, zgrupowanie, pokazujcie pomysły, co macie. Ja pomysły brałem na warsztat, mówię, biorę to, biorę od każdego, od Sydneya, od Mike Shaka, od Janka Pęczaka, od Nazima, basisty, od każdego. I reżyserowałem te klocki i to była praca Tilawu, ale żeby się zabrać, potem zawsze oczywiście mieliśmy od Warnera, a wcześniej od EMI Music Poland, mieliśmy zawsze dobry budżet na dobre studio. I nie wiem, nagrywaliśmy we wszystkich tych studiach takich wypasionych, S4, Custom 34 kiedyś, 20 lat temu nawet w Londynie, bo Piotr Krabaj po prostu nas znał, ufał nam. No w sumie łącznie sprzedaliśmy, ja z różnymi tam konfiguracjami sprzedałem ponad 1 000 000 płyt. To już był taki duży wynik generalnie, który nie wiem, Piotrek docenił, bo już miał takiego artysta, że po prostu pewniaka, więc tu w Tilawie nie było takich znaków jakby zapytania. I ta praca była komfortowa, ale bardzo rutynowa. I tu mi nagle mówią młodzi, do których mnie bardzo ciągnęło, bo wiedziałem już, że się po prostu zmienia, kolejna generacja muzyków przyszła, bardziej nastawionych z innym podejściem, że mogą grać muzykę po prostu, nie wiem, taką, jaką naprawdę lubią, bardzo często alternatywną, nie nastawiają się tylko i wyłącznie na takie podejście sidemańskie, że jest taka grupa ludzi, którzy po prostu mają swoją pasję, jazdę, nie liczą tylko i wyłącznie zer i na koncie. Oczywiście ekonomia jest ważna, bo przecież muzycy żyją z grania, ale mówię, no chciałbym takich mieć ludzi w zespole, którzy będą po pierwsze, no ale mówię, jak to będzie, przecież oni mnie nie znają. Będziemy się tak wąchać, ja też będę trochę, ja już jestem, nie wiem, no tak jak, nie wiem, każdy facet, który już trochę przeżył, no to ma swoje rutynowe nawyki i tak samo w muzyce, mówię, no ale po co Tilaw zawiesiłem? No po to, żeby odetchnąć jakimś nowym powietrzem i dostać coś nowego od muzyki. Przecież ja cały czas kocham muzykę, z całym szacunkiem dla T-Love, dla moich kolegów, których wiadomo, że gdzieś tam cały czas kochałem i kocham, ale rozstaliśmy się i tyle, przyjdzie czas, to się zbierzemy. Mówię, to nie, byłoby to bezsensem, żebym brał do tego składu nowego kogoś z T-Love'u, chociaż Janek Pęczak pozostał w jakiś sposób mentalnie ze mną w akustycznym składzie Muniek i Przyjaciele. Kiedy zawiesiłem T-Love, zacząłem grać sobie trochę akustycznie, żeby zmienić klimat, zobaczyć, jak to się gra w teatrach, jak to się gra akustycznie, generalnie jaka jest atmosfera. Przychodzili ludzie, koncerty były na siedząco, atmosfera była intymna. Lekko przearanżowaliśmy te numery z Jankiem Pęczakiem i z Cezarem Kosmanem, jego kumplem, starym kumplem jego z Saskiej Kępy, tak jakby zdzielnił się o kolegę. Plus nas tylko trzech, czyli w busie komfort, cichutko, nie ma, nie przekrzykuje się 7-8 facetów. Jeździmy sobie w garderobie, kultura, nie ma jakiś tam, wiesz, 100 butelek whisky, 100 browarów, tylko jest soczek i generalnie cichutko. Odpowiadało mi to na tamten czas, bo po prostu, bo T-Love to był typowy rock'n'rollowy band, to oczywiście taki zawsze chciałem, żeby był, ale gdzieś wiadomo, przychodzi zmęczenie zagraliśmy jedną trasę, naprawdę 45 koncertów, okazało się, że można grać, ekonomicznie też to się zgadzało, bo wszyscy zarobili, to nie były takie może kokosy jak w T-Love, ale generalnie współpracował i ludzie przychodzili, mieliśmy zawsze pełne sale na 200-300 osób, naprawdę w porządku, byłem szczęśliwy, to nie były jakieś takie sale, większe kluby, tylko teatry, no i coś nowego, ale w międzyczasie, dlatego Janek Pęczak już komponował piosenki. Kiedy już ten Muniek i Przyjaciele grał, to mówi Janek, bo ja robię płytę, jeszcze nie wiem z kim, masz jakieś numery? I Janek przyniósł w te właściwie 3 numery, z czego 2 weszły finalnie na płytę Syn Miasta. Edith Piaf i Zakurzone Tynki w Petersburgu. Edith Piaf graliśmy i do dziś gramy na koncertach też w innej aranżacji, Muniek i Przyjaciele. Ale mój nowy zespół wziął to na swoje, że tak by, wziął to po prostu, wzięli to po prostu, przearanżowali w swój własny sposób. Janek nie był do końca zadowolony, Janek jeszcze nie znał finalnej tej wersji, bo dopiero płytę mu właściwie wysłałem kilka dni temu, ale wie, że są zmiany i dlatego są 2 numery Janka na płycie, czyli Edith Piaf i Zakurzone Tynki, a reszta to są ci wszyscy wymienieni goście. Jeszcze tak dla porządku wymienię, czyli Kasia Piszek, czyli Jurek Zagórski, 2 piosenki, czyli Błażej Król, Dawid Podsiadło, Olek Świerkot, mówię oczywiście o autorach muzyki, Jurek Zagórski, Janek Pęczak, no wiadomo, 3 numery Jurka Zagórskiego, 2 Janka Pęczaka, 1 Błażeja Króla. No i bardzo poważny utwór, który otwiera płytę. Jest Wojtka Waglewskiego, Bo życie jest. I utwór Wszyscy umarli, Jurka Zagórskiego i Jurek, 3 piosenki właśnie z tego pnia rockowego, z tego pnia, że jednak, co mnie bardzo ucieszyło, żeby wiedziałem, że Pola jest singlem pop, ale w dobrym tego słowa znaczeniu pop, to mówię, żeby tylko nie zatracić nic z rock'n'rolla, bo jednak no, jestem kojarzony, no i taki jest mój rodowód, jest postpunkowy, rock'n'rollowy i Jurek, jak się okazuje, Jurek Zagórski, no wiadomo, że dużo młodszy ode mnie człowiek, ale widać absolutnie, że właściwie z tych ostatnich kapel, którymi się fascynowaliśmy, tak samo jak ja lubi, nie wiem, Jacka White'a, lubi Black Keys, lubi gitarowe współczesne granie, jest dużo fajnych nowych zespołów i zaczął robić kawałki, które w zasadzie brzmią, są rock'n'rollowe, ale brzmią w sposób współczesny. I 3 numery bardzo istotne. Wszyscy umarli, ta piosenka Nie jest dla ciebie i Ołów, następny singiel, który niedługo będzie miał swoją premierę. To są kawałki Jurka i to już wszystkich wymieniłem. bo człowiek przecież posiada cztery miejsca: dom, warsztat pracy, świątynię i swój cmentarz. Ja dużo teraz mówię, lecz mało teraz słyszę. Rzeźbie w chaosie, niespecjalnie trawię ciszę. Ja kocham to przeciążone niebo, w powietrzu ołów oddycham nim na pewno. Żyć we jasności, piękności, świata tego bledną. Ja kocham ten zafajdany chodnik, a Ku Klux Klan nie musi tutaj rządzić. Jestem bandytą, elitą tego miasta. Przyjaźnię się niestety wyłącznie z samym sobą. Ja kompleksowy planer z moją podłą głową. Planuję swoje wtopy, swe randki i podchody. Planuję swoje songi, swe skalpy i nagrody. Ja kocham to przeciążone niebo, w powietrzu ołów oddycham nim na pewno. Przy tej jasności, piękności, świata tego bledną. Ja kocham ten zafajdany chodnik, a Ku Klux Klan nie musi tutaj rządzić. Jestem bandytą, ucieczką z miejsca nowej zbrodni. W poszukiwaniu siebie nie znałem żadnych granic, a kłamstwa wobec innych już od dziecka miałem, miałem za nic. Tak wiele głupich rzeczy robiłem z głodu sławy, dla mego złego ego, dla zabawy. Ja kocham ten zafajdany chodnik, a Ku Klux Klan nie musi tutaj rządzić. Jestem bandytą, elitą tego miejsca. Ja kocham to przeciążone niebo, w powietrzu ołów oddycham nim na pewno. Przy twej jasności, piękności, świata tego bledną. Ja kocham to przeciążone niebo, w powietrzu ołów oddycham nim na pewno. Przy tej jasności, piękności, świata tego bledną. Ja kocham ten zafajdany chodnik, a Ku Klux Klan nie musi tutaj rządzić. Jestem bandytą, ucieczką z miejsca nowej zbrodni. No i to było tak, że kiedy się ten zespół złożył, no to, no to był, pojawił się problem, bo zderzyła się moja rutyna Tilawu z ich podejściem. Nastąpił kryzys wiosną tego roku, kiedy zaczęły się próby, już takie próby, że generalnie graliśmy materiał, bo w zasadzie wszystkie utwory już wybrałem. No to więc zacznijmy to grać. No i oni przekazali przez menadżera, nie wiem czy wtedy nie krępowali się bezpośrednio ze mną, żeby to wprost mi powiedzieć. Powiedzieli Pawłowi Walickiemu, no ale zrobimy to chyba z Muńkiem szybko, nie tak? 10 prób, no 7 prób, bo kiedy mamy wchodzić do studia? No zabukowałem studio, Paweł mówi, na wiosnę, to był jakiś na maj, a to był, mówił o jakiejś sytuacji w lutym, marcu. I Paweł mi to chlapnął, więc ja dostałem po prostu ku. Mówię, co? Nie będą mi tu gnoje podskakiwać. Wyskoczyło moje ego. Po prostu mówię, ja Muniek wiem, ja jestem Muniek, ja wiem jak to się robi. Ja trochę płyt już nagrałem w życiu. Kiedy oni na chleb mówili beb, to ja już odbierałem złote płyty. No i moje ego wskoczyło. Mówię, ja w 90-tych latach to wiesz, pewnie w przedszkolach byli. Jakie 9 prób? Tilaw do Oldies Gold miał 89 prób. Ale Oldies Gold to był dwupłytowy album i taki też jakby pewna wolta w naszej historii. Ale już poza pomijając Oldies Gold, do każdej płyty mieliśmy tych prób kilkadziesiąt, bo ja miałem taki styl, że trzeba wszystko dopracować, przygotowanym wejść do studia. Nigdy nie pisałem piosenek na ścianie studia. Zresztą, jak wielu artystów o tym opowiada i ze świata, i z Polski. Kaśka Nosowska mi kiedyś opowiadała, że całą płytę pisała no właśnie w ten sposób, ale każdy jest różny. Ja lubiłem mieć zawsze wszystko przygotowane. Znaczy, ja się mogę skupić na interpretacji, przepraszam, na wokalu, na tym, że jak to najlepiej zaśpiewać, ale ja też muszę mieć w swoim zeszyciku wszystko gotowe, więc każda płyta T-Love to było kilkadziesiąt prób, a co mi to oni nawijają jakieś teksty o 9 próbach. No ale nastąpiła sytuacja patowa, ale ja nie jestem człowiekiem kłótni, nie jestem człowiekiem wojny, tylko jestem człowiekiem kompromisu. I no Paweł Waliski też no, jest moim kumplem i mądrym menadżerem, znaczy bardziej nawet menadżerem niż kumplem. Jesteśmy, że tak powiem, znamy się długo, ale nie jestem może takim mega kumplem, jak byłem z Bodziem, poprzednim menadżerem Celińskim. Pawłem jestem, znamy się, szanujemy, ale taki dystans zawsze występuje i Paweł zawsze czasami coś mądrego potrafi powiedzieć, takiego właśnie z dystansu chłodnego, bo ja jestem emocjonalniak i zawsze się, od razu się podniecam, już wtedy chciałem wszystkich skreślać, mówię nie, to ja będę, biorę chłopaków, moją załogę z T-Love'u, oni mi to nagrają, tak jak ja będę chciał. Biorę Polaka, biorę Nazima, nie wiem którego gitarzystę, czy to będziemy... Biorę połowę T-Love'u i mam tą płytę tak jak będę chciał, ale Paweł Walicki mówi, stary, nawet rok pracujemy nad tym, przecież chciałeś to wszystko w jakiś sposób odT-Love'owić. Robisz płytę Muniek Starszych, no po to zrobiłeś, masz taką szansę teraz w życiu, no bo właśnie działasz na własne konto, zespół zawiesiłeś, to nie znaczy, że go rozwiązałeś. Ja mówię, no przecież wiem, że T-Love kiedyś wróci, ale no teraz nie myślę o tym. No to wykorzystajmy, mówię, to, że mamy nowych, że masz nowych muzyków. No i Jurek Zagórski chciał się spotkać i wtedy miałem taką rozmowę. Jurek chyba jako, no, że tak powiem, delegat, jakby głos zespołu powiedział, słuchaj Muniek, no zaufaj mi, zaufaj nam. Okej? Okay? Czy możesz zaufać? I w tym mniej więcej samym czasie zwierzyłem się z tego tematu Jankowi Pęczakowi i myślałem, że Janek będzie trzymał właśnie taką, no bo jak zawsze Janek trzymał moją stronę. I zdziwiło mnie to, kiedy on powiedział, wiesz co, jak oni tak mówią, to może mają rację. Przecież no, tyle lat pracowałem z tobą, grałem w T-Love, w 10 lat i widziałem, jak pracowałeś. To było skuteczne, ale ja teraz mam inne podejście, też robię swój projekt, wiadomo, że nie taką dużą płytę jak ty, tylko niszowy materiał, ale dla taką muzykę chcę zrobić, jak chcę, nagrać jak będę chciał i generalnie mam po prostu kwartet, dziewczynę na basie, mówię, no Cezara na gitarze, bębniarza i 4-5 prób i wchodzimy do studia. Ja mówię, ty pogięło cię? Ja już mam też dość tego, mówię, tej pracy, no zmęczony. Zmęczyłem się tym wszystkim, ja wiem, ty też się zmęczyłeś, dlatego zawiesiłeś, ja to teraz rozumiem i mówię, jak oni tak mówią, to spróbuj. Bo może naprawdę uzyskacie jakąś taką w studio świeżość. Dobra, mówię, Janek, zobaczymy, jeszcze decyzji nie podjąłem. No i w maju nastąpiły próby i zobaczyłem po kilku próbach, że oni to już mają, to dla nich te nuty mają obcykane, ale no przestraszyłem się, drugi mój strach i panika wystąpiła, kiedy zagrali mi ich wersję krajobrazu z Wilgą i Ludzie, mojego ukochanego utworu Grechuty, który ja chciałem go tak bardziej nagrać bliżej oryginału, bo nawet takie demo kiedyś powstało, bo ten utwór czekał na nagranie, znaczy jeżeli chodzi o mnie, bardzo długo, bo chciałem na którąś płytę T-Love'u już to wrzucić i zrobić, a ciągle nie pasował ze swoją poezją i moja miłość do Grechuty i chciałem to oddać w sposób nieoczywisty i nie chciałem nagrywać żadnego, że tak powiem, evergreena singlowego. Oczywiście graliśmy na koncertach dni, których nie znamy, z T-Love jako na bis, jako, bo covery zawsze graliśmy, że tak powiem, światowe i polskie, te najlepsze. Ale mówię, nie, no, muszę nagrać Krajobraz z Wilgą i Ludzie, bo Droga za Widnokres to jest moja ulubiona płyta, ale oni to odwrócili zupełnie w stronę jakiegoś takiej jazzującej aranżacji. Im się to podobało, mówili, że no taki numer jakby był soundtrack do filmu Tarantino. W ogóle mi się to z Tarantino nie kojarzyło, ale mówię, jak oni tak czują, no to wtedy ja mówię, brakuje mi tu, wtedy taki producencki pomysł mi wpadł, brakuje mi tutaj jakiejś takiej psychodelicznej trąbki. A muzyków po prostu wszyscy z mojego zespołu, no to kumplują się z muzykami wieloma, jazzmenów takich współczesnych mnóstwo znają. Więc znajdźmy jakiegoś fajnego wariata na trąbce. Kasia mówi tutaj, ja spoko, znam tego, tego, tamtego. No i przyszedł kolega po prostu i grał po prostu cały czas taki freestyle. Potem to już studio zostało, że tak powiem, wykorzystane i jest naprawdę, dostaję w tej chwili sygnały i SMS-y od ludzi takich, że tak powiem, no dojrzałych muzycznie fanów. To nie znaczy, że metryka ma o tym świadczyć, ale takich, no, ludzi, których szanuję i mówią, no Muniek, no Krajobraz, Wilgą i Ludzie, no broniłeś się, przypomniałeś to i dzięki za to, dzięki. No też dziennikarze na to zwracają uwagę. No i jak się okazuje, ten kierunek mojego zespołu był dobry. Przerobili jeszcze straszliwie Edith Piaf i Zakurzone Tynki w Petersburgu. Edith Piaf, tak jak mówię, kompozycja Janka, którą gramy na koncertach akustycznych. Zupełnie taki kawałek, który na samym początku był w ogóle właściwie takim numerem reggae, mógłby to, jako że wiadomo, Janek jest wielkim fanem Boba Marleya, no ja też jestem, ale nie chciałem reggae na tej płycie, ani w ogóle już, no to w ogóle, mówię, zróbmy to inaczej. Jeszcze no, zaczęliśmy to grać na koncertach akustycznych w zupełnie inny sposób, więc skręciło w stronę folkową. A oni to przekabacili, że zabrzmiało wręcz nowofalowo, jak skrzyżowanie Cure'a z jakimiś kapelami takimi z końcówki, nie wiem jak to się nam mówiło, New Wave, nowa fala, czyli u mojej ukochanej muzyki, jako gówniarz właśnie tej muzyki, wtedy się nią karmiłem. Ja mówię, ludzie o 20 lat prawie młodsi ode mnie, wiadomo, że w jakiś sposób w taką stronę chcą skręcić. Ja mówię, słuchajcie, to dla mnie jest taki gówniarski numer nowofalowy, a bo my lubimy bardzo Cure, w ogóle Joy Division i te kapele. Jest zbyt uroczyście, jaskółki kreślą nad wodami freski, w dzbanie jeziora drzemie chłód niebieski i usta mówią to, co widzą oczy. Światło szeleści, zmawiają się liście, na baśń co lasem jak niedźwiedź się toczy. Gdzie jest ta miłość chodząca bezkarnie, w ubiorze błazna, ptaka i anioła? Ona spod ziemi niebieskie latarnie, tańczącą stopą pod sad nasz przywoła. Ludzie wieczorem, siedząc pod jabłonią, będą się modlić i zapijać o nią. Im się sprzedaje święcone obrazki i wodą burzę ucisza się w nich. Grają organy i z twarzy im maski zrywa idący poprzez popiół mich. A wtedy widać, że święci oni smucą się w cieniu tej samej jabłoni. A do tych ludzi starczy zejść z pagórka, zaklaskać dłonie i wyciągnąć z mroku skrzypce, gdzie śpiewka stroszy siwe piórka, a staną w tańcu choćby na obłoku. Przyszło im krzesać oberka, z piekła wezmą tancerkę, jeśli ich urzekła. I tak tu będzie, jak bywa po burzy,